अबदी जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से बिन देखे वादा किया है। यकीनन उसका वादा हमेशा से पूरा होकर रहने वाला है।